1780, when Bulgaria was a lad, there was minuetting in the morning and the evening, they were minuetting mad. Mr. Minuetting Mozart was the talk of the town, and forgetting to be minuetting was letting the other minuets down. Oh, wumble to your partners, young wumbles were told, if you minuet a allegretto, you will live to be old. Young Womble Bulgaria was listening with glee. If I minuetto allegretto, a very old wise Womble I shall be. Minuetting minutes later, he was wombling away. Though we used to womble allegretto, now it's andante cantabile. Come on, chaps! Oh, womble to your partners, young wombles were told. If you minuetto allegretto, you will live to be old. Were asleep at the dead of the night, he'd become a better minuetter by practicing in the candlelight. Wimbledon was aware there was none that could beat this incredible and amazing young Womble with minuetting feet. Sing it again. Oh, Womble to your partners, young Wombles were told, if you minuetto allegretto, you will live to be old. In 1780, when Bulgaria was a lad, there was minuetting in the morning and the evening, they were minuetting mad. Mr. Minuetting Mozart was the talk of the town, and forgetting to be minuetting was letting the other minuetters down. Come on, chaps! Womble to your partners, young wombles were told, if you minuetto allegretto, you will live to be old. Womble to your partners, young wombles were told, if you minuetto allegretto, you will live to be old. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Grappige muziek hoorde je om te beginnen. En dat was muziek van de Wombles. De Wombles, dat was een bandje dat was opgericht door Mike Bett. Geen onbekende naam. En hij liet zich inspireren door het gelijknamige televisieprogramma op de Engelse televisie. De Wombles. En de Wombles, dat waren poppetjes, net als de Muppets. En Mike Bett, die maakte dit soort leuke muziekjes eromheen. Dit was een voorbeeld van het nummer wat je hoorde. En dat heette Minuetto Allegretto. Goedenavond dus, nieuwe aflevering van deze De Late Avond. Waar gaan we het zo al over hebben? Nou, ik zal een paar dingen noemen. Het Museum Prinsenhof in Delft, dat is weer open, net zoals bijna alle musea. En daar zijn ze hartstikke blij mee natuurlijk, daar in Delft. En wij ook, want we kunnen er weer naartoe. En ze hebben ook van alles speciaal te bieden natuurlijk. En daarover gaan we straks praten met Suzanne Kluver. Zij is in dit geval de conversator van het Prinsenhof Museum in Delft. Onze maandagse columnist Giel van Strien, die steekt straks ook weer van wal. Of beter gezegd, hij gaat de lucht in. Want hij gaat het hebben over ons beroemde vliegveld 16 Hoven. En dat wordt ook wel eens de Rotterdam Airport genoemd. Maar wij zeggen natuurlijk gewoon 16 Hoven. Wat moeten we ermee volgens Giel met dat 16 Hoven? Moet het maar dicht? Het is toch een beetje overbodig? Het stinkt ook nog en het maakt lawaai. Enfin, Giel die gaat daar straks over vertellen. En nog weer verderop in het programma, dan komen wij aan het woord met Tanja Helderman. Ze maakt zich verdienstelijk op allerlei gebied, maar doet ook leuke dingen met de taal, onze Nederlandse taal. En dan heeft dat natuurlijk meteen onze goedkeuring. We praten dus met haar zometeen. En natuurlijk een hoop muziek. Dat ben je van ons gewend en dat zal ook zo blijven. De Wombles die begonnen. En Lionel Richie die sluit zich daar heel graag bij aan. My little heart was looking for laughter in the rain, feeling like a fool in love again. Oh, the laughter came when the tears stopped falling. Now all you do is just call your name. I say, lover, you walked in and my heart discovered that my love the magic of your spell. How much joy we'll have together, only time will tell. My one and only. You get je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Simply Red en Never Never Love. Nou ja, dan maar niet. Inmiddels binnengekomen Herman de Bruin. Herman, volgens mij is er iemand blij. Het Museum Prinshof in Delft is blij, want ze zijn weer open, net als alle andere musea in Nederland natuurlijk. Ik ga erover praten met Suzanne Kluver. Ze is conservator bij het Museum Prinshof in Delft. Suzanne, welkom. Ja, dankjewel. Blij dat je weer open mag? Denk het wel. Ja, uiteraard. Ja, dat is heel fijn. En dan niet alleen voor de bezoekers natuurlijk, dat ze weer eindelijk een dagje uit kunnen. Maar ook voor ons om eindelijk onze nieuwe tentoonstelling te kunnen laten zien. Ja, dat is heel fijn. Want jullie hadden hem al een hele tijd staan volgens mij. En, klopt. Ja, hij stond daar maar natuurlijk. Ja, te wachten totdat er bezoekers kwamen. En we hebben wel meegedaan met de test eerder dit jaar. Mm-hmm. Waarbij mensen die een museumjaarkaart hadden zich konden laten testen en een kijkje konden nemen. Ja. We hebben één keer bezoekers gehad een weekend. Maar ja, dit is natuurlijk fantastisch om dan te zien dat mensen eindelijk komen kijken naar het resultaat van die tentoonstelling. Ja, want het gaat over Chinees porselein. Nou, dat heeft weer alles met Delft en met het aardewerk uit Delft te maken. Delft blauw natuurlijk. Maar vertel, wat willen jullie laten zien? Nou, de tentoonstelling heeft een beetje soms een moeilijke naam. Jingdezhen, 1000 jaar porselein. En Jingdezhen is de stad waarin een heel groot gedeelte van het Chinese porselein wordt geproduceerd. En dat is al meer dan 1000 jaar. Mm-hmm. Dus dat gebeurt al heel erg lang. En we willen juist het verhaal vanuit die stad vertellen. Hè? Mensen weten dus niet dat dat zo is. En en daarin nemen de mensen mee eigenlijk op een reis door die 1000 jaar porseleinproductie. En dan laten we natuurlijk maar een heel klein deel zien, want er is ontzettend veel gemaakt in ontzettend veel soorten. Ja. Maar juist omdat ook in Nederland ontzettend veel Chinees porselein is geïmporteerd, maar ook nog steeds te vinden is, hè, gewoon in alle winkels. Ja, precies. Maar ook een afgeleide naar dat Delft blauw toe. Want dat komt daar toch ook vandaan? Ja, nou dat klopt. In de 17e eeuw komt dat Chinese porselein, wordt dus meegenomen door de VOC naar Nederland. En het wordt hier heel populair. We hebben dat nog nooit gezien. Zo mooi wit aardewerk met zo'n mooie blauwe versiering. Fantastisch. En een gat in de markt, ook voor die plateelbakkers die inmiddels al in Delft gevestigd zijn, om dat na te gaan maken. Ja. Dus dat Delft blauw, hè, dat blauw-witte porselein, wat uit China komt, wordt nagemaakt in Delft. Ja, ja, maar geen porselein, hè? Aardewerk, dat verschil. Nee, laten jullie dat ook zien, het verschil tussen porselein en aardewerk? Ja, dat laten we zien op verschillende manieren. Uiteraard hebben we in de vitrines aardewerk staan en wordt daar het verhaal over verteld. Maar ook over de productiemethode, hoe je bijvoorbeeld porselein maken en wat het verschil is, dat wordt zeker verteld. Ja, en dan hebben jullie een aantal voorwerpen uit die stad Jingdezhen. Hoeveel zijn dat er totaal? De voorwerpen, nee, we hebben geen bruikleen naar Jingdezhen. Nee. Maar al het porselein dat we laten zien, dat is daar wel gemaakt. Oh, dat maar het is al in soort. Ja, het is al in Nederland dus. Ja, ja, wij hebben stukken laten zien uit Nederlandse collecties. Zoals ik al eerder zei, in Nederland is ontzettend veel porselein binnengekomen, ook in die 17e eeuw. Ja, en het is heel veel verzameld door de eeuwen heen. Maar het is wel gemaakt in Jingdezhen. Ja. 1000 jaar geleden, dus de eerste. Hoe oud is het oudste stuk wat jullie nu kunnen laten zien? Dat is ongeveer 1100 jaar oud. Oh. Dat is wel echt rond het jaar 1000 gemaakt. Dat is een fantastisch prachtig stuk zijn dat. Ja. Een beetje lichtgroenig. Mm-hmm. Heel mooi fijn porselein al. Ja. En dat is echt het eerste exportproduct van de Chinezen ook. Niet per se bedoeld voor het Westen, want op dat moment zijn wij nog niet in beeld. Nee. Maar gewoon voor de Aziatische markt. Ja, gewoon voor de thuismarkt eigenlijk, voor de markt daar in de buurt. Maar nu ook in Nederland te zien in het Prinshof in Delft dus. Nou, dat is mooi. Ik kom zo even terug op je website, want daar staat alles op natuurlijk. Je moet ook nog een kaartje bestellen van tevoren. Je moet een kaartje reserveren, want er zijn maar 250 plekken per dag. Dus dat is heel belangrijk. Loopt het al hard? Het loopt al best wel redelijk. In het weekend zitten we altijd bijna helemaal vol. Mm-hmm. Tot nu toe. Natuurlijk als we het vergelijken met vorig jaar. Het is nog even afwachten. Vorig jaar was het natuurlijk wel, waren de cijfers echt heel laag. Maar toen mochten we ook niet meer open zijn in juni. Volgens mij, even uit mijn hoofd. Dus er kan nog meer bij, dat sowieso. Maar mensen moeten reserveren. Ja. Ja, maar met deze aantrekkelijke tentoonstelling zal dat best gaan lukken. En jullie hebben ook nog een klein cadeautje gekregen, hè? Want het Prinshof gaat verbouwd worden. Althans, dat is de bedoeling. Er wordt al heel lang over gesproken hoe dat dan precies moet. Maar er was een schenker in Delft, een man die dacht, nou, ik wil het Prinshof wel belonen, maar met iets meer dan een klein bedragje. Nou, het was geen klein cadeautje. Nee. Een heel groot cadeau, zelfs 10 miljoen euro. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Door de familie Vlek. Die het echt heel belangrijk vinden dat ons museum blijft voor de stad er is. En ook op een goede manier het publiek kan blijven betrekken bij de geschiedenis. En een Delftse familie dus. Een Delftse familie, ja, inderdaad. Die zijn sporen en zijn geld verdiend heeft met jenever, volgens mij. Met jenever, ja. Klopt. Maar ja, 10 miljoen, dat vindt de gemeente prima. Want dan zeggen ze, nou, dan geven wij 10 miljoen minder. Want ze hadden al een bedrag vastgesteld, hè? Ja, dat klopt. Er is een bedrag gereserveerd door de gemeente. Maar goed, dat betekent niet dat zij voor de plannen per definitie minder geven. Maar het is natuurlijk wel een heel goed signaal hoe belangrijk het is dat de plannen van het museum echt een plek krijgen, ook in de stad. Mm-hmm. Dus we moeten afwachten, zover ik weet, wat de uitkomst gaat zijn en wat de raad gaat daarover. Of het bedrag dat ze hebben gereserveerd wordt uitgekeerd. Maar dit is natuurlijk wel een zet in de goede richting voor ons. En daar zijn we gewoon heel erg blij mee. Ja, een mooie impuls om het museum de 21ste eeuw verder in te leiden. Ja, nou zeker weten. Dat zeker. Ja. Nou, dat is mooi om dat allemaal te horen. Toch nog maar even die website. Want als mensen kaarten willen bestellen voor die tentoonstelling die we net genoemd hebben. Dan moet ik dat even via de website doen. Hè? Ja, dat klopt. Dat kan via onze website www.prinsenhof-delft.nl. En daar kun je de tickets bestellen. Het kan ook direct via prinsenhof-delft.nl/tickets. Okay. Dus dan kunnen mensen informatie vinden en hun tickets bestellen. Ik dank je wel in ieder geval voor deze informatie allemaal. Suzanne Kluver, en heel veel succes met de tentoonstellingen. En mogelijk, nou, over een poosje, ik zal niet zeggen binnenkort, met de verbouwing. Ja, hartelijk dank en ik hoop iedereen snel te zien. Ja, dat hopen wij ook. Nogmaals dank. Eh bien, on approche, messieurs, dames, il reste encore de la place. On ne se bouscule pas. Eh oui. Venez voir le grand musée parisien. Ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors allons-y, on approche, il reste encore quelques places devant. Mais on ne se bouscule pas, s'il te plaît, toi devant, tu restes tranquille. Merci, allons-y, c'est reparti. Venez voir les Parisiens en cire au musée Grévin. Venez voir les statufiés que l'on peut photographier. Venez voir le jardin Bobo, visiter nos beaux ghettos. Paris, un grand Disneyland, les touristes en redemandent. Paris, musée. Paris devient un musée. Admirez les vieilles pierres, les vitrines sous réverbères. Venez voir Paris frivole qu'on a plongé dans le formol. Jetez-lui des cacahuètes sur les podiums de la mode. Et venez faire vos emplettes, Paris enlèvera sa robe. La crainte, tout est sécu, un poulet à chaque coin de rue. La vieille dame ne boit que de l'eau, bienvenue à la thalasso. Venez tous faire la fête à la maison de retraite. Une ambiance funéraire dans la grande ville lumière. Paris, musée. Paris, devient musée. Allons-y. Venez voir les Parisiens en cire au musée Grévin. Venez voir les statufiés que l'on peut photographier. Venez voir le jardin Bobo, visiter nos beaux ghettos. Paris, un grand Disneyland, les touristes en redemandent. Paris, musée. Paris, devient un musée. Paris. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. If I had one single wish, I go back to the moment I kissed goodbye, no matter how hard.

Staat met zijn voeten in de Maas. Oh nee, net niet, hij staat ernaast. Is 5 uur. Rotterdam wordt wakker. Het is 5 uur. Rotterdam wordt wakker. Op Katendrecht is het gebeurd. De laatste klant op straat gepleurd. Matrozen met een lege zak motten gelijk weer aan de bak. Het is 5 uur. Rotterdam wordt wakker. Het is 5 uur. Rotterdam wordt wakker. Ik ben Rotterdammer, hij is fijn. Ik zou nergens anders willen zijn. Ik mot naar huis, heb het gehad. Maar oh, wat hou ik van die stad. Het is 5 uur. Ik loop te gapen. Het is 5 uur. Ik moet gaan slapen. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. We'll be right back. zo ben je maar nooit te oud om te leren. De Corgis en Everybody's Gotta Learn Sometime. Zometeen dan gaan we praten met Tanja Helderman. Dat wil zeggen Herman de Bruin, die gaat met haar praten. En Tanja die is logopediste, maar ze doet veel meer. Wat dan? Dat horen we zometeen. I thought I saw a man born to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Inmiddels weer aangeschoven onze Herman de Bruin. Even naar de kantine geweest voor een kopje koffie. Maar nu weer paraat met naald en draad. Herman, met wie ga je praten? Ik ga praten met Tanja Helderman. Ze is mijn gast in de studio. Tanja, welkom. Dankjewel. Logopedist, ja? Maar inmiddels ook dichter. Klopt. Ja. Ja, dat is een... Is dat na elkaar gekomen? Ja, ik ben in 1998 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Mm-hmm. En toen ben ik eigenlijk al heel snel begonnen bij de Koninklijke Oudersgroep in Rotterdam. Omdat ik mijn toenmalige echtgenoot in Rotterdam had leren kennen. En dus voor de liefde naar Rotterdam ben verhuisd. Ja. Bij die Koninklijke Oudersgroep werk ik nog steeds. Dus ik vier daar bijna mijn 20-jarig jubileum. Maar als logopedist werk als je ook met taal, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb na mijn studie logopedie zelfs ook nog algemene taalwetenschappen gestudeerd in Groningen. Okay. Nee. En daar heb ik me gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen. Mm-hmm. Onder andere. En ik kon dus toen vrij snel aan de slag bij de Koninklijke Oudersgroep in Rotterdam. En ik ben daar ook al gelijk met jonge kinderen gaan werken. Kinderen met taalontwikkelingsproblemen. Ja, ja, ja. Kinderen die moeite hebben met leren spreken. Mm-hmm. Ik weet nog wel, in 2015 november waren er aanslagen in Parijs. En dat geeft mij mm-hmm. toen heel erg aan. En toen kwam mijn eerste gedicht. En ik was mijn Facebookpagina talig al gestart. Dat was in april 2015. Omdat ik het leuk vond om allerlei dingetjes te posten die met taal te maken hadden. Ja. Dus nou ja, dat gaf al aan dat ik hield van taal, ja, hield van het delen van gedichten. En het ook wil uitdelen inderdaad. Exact, precies. Plezier van laten hebben. Ja, dus dat wat ik mooi vond, dat wilde ik delen met anderen. En blijkbaar sprak dat anderen ook aan. Want ik kreeg eigenlijk best al snel behoorlijk wat volgers. En toen ging ik zelf ook gedichten schrijven. Mijn eerste gedicht toen in november 2015. En dat was best wel een beetje een drempel. Want ik dacht van, ja, ga ik nou iets van mezelf delen? Nou, die drempel die heb ik toch getrotseerd. En daar kwamen eigenlijk zoveel positieve reacties op. Dat zou fijn zijn als je een gedicht wil voordragen. Ja. Als voorbeeld. Dat wil ik wel, hoor. Dat hebben we gevraagd van tevoren natuurlijk. Dus dat ligt bij je klaar. Ja. Nou, ga je gang. Nou, dat is het gedicht Spiegelbeeld. En dat komt uit mijn eerste bundel over leven. Spiegelbeeld. Ik ben nog steeds dezelfde. Dezelfde in mijn hoofd. De tijd heeft mij alleen geleidelijk aan van mijn jeugd beroofd. De spiegel liegt er niet om. Geen lijn, geen rimpel onbelicht. Genadeloos de tijd tikt door, verandert mijn gezicht. Maar kijk ik verder dan mijn spiegelbeeld in breder perspectief, dan ben ik trots en dankbaar tegelijk. Dit leven heb ik lief. Een mooi gedicht van Tanja Helderman, Spiegelbeeld dus. Maar je bent ook nog logopedist. Ja, was dat er allemaal nog tussen? Nou ja, ik ben logopedist, ik ben ook nog moeder. Dus ik zeg wel eens, ik heb drie banen, hoewel ik het moederschap niet per se als baan ervaar. Nee, maar het vergt wel energie en werk. Zeker, ja, ik heb best een heel druk schema. Maar gek genoeg voelt dat schrijven helemaal niet als werk. Dat is meer een uitlaatklep, dus dat geeft mij ook heel veel energie. Ja, en dat geeft ook heel veel voldoening. Mm-hmm. Het werk als logopedist doe ik nu nog 3 dagen. Ik ben al geminderd daarin. Het zou mooi zijn als ik op den duur mijn brood helemaal zou kunnen verdienen met het schrijven. Wat zou de droom zijn? Ja, alhoewel ik het werk als logopedist en zeker in de functie die ik nu heb ook nog wel echt heel erg leuk vind. En het past natuurlijk op zich ook heel goed. Dan wordt het dus lastig kiezen. Maar goed, daar wil ik je niet op voorbereiden. Nee, maar gelukkig hoef ik nu past ook nog geen keuze te maken. Waar kunnen mensen meer van jouw werk vinden? Nou, sowieso natuurlijk op social media. Hè, dus op Facebook, Instagram, LinkedIn ben ik ook wel actief. En natuurlijk via mijn uitgever. Dat is uitgeverij Palmslag in Groningen. Ja. Mijn bundels zijn gewoon in elke boekhandel te bestellen. Ja. Dus, en die Facebookpagina heet Talig, hè? Ja, Talig, ja. Taal met hoofdletters? Ja, taal met dubbel A. Talig, ja. Ik heb dat destijds zo verzonnen. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met de volgende bundel. Want wanneer komt die uit? Eind november, zoals het er nu uitziet. Ja. Dat is mooi. Ja. Dank je wel. Cuando estoy contigo siento soñar, veo en ti solo poesía. Yeah. pasando, la luna va detrás y tú al ir andando pareces una estrella más. Lo que mueve el viento dentro del rosal, poesía en movimiento, contigo siempre va. La la la la. La luna va detrás y tú al ir andando pareces una estrella más. Pom, pom, pom, helemaal geen probleem. Deze aflevering van de late avond, die zit er alweer bijna op. Maar zoals ik altijd maar zeg, dat is helemaal geen probleem. Want morgenavond, zelfde tijd, zelfde golflengte, een nieuwe aflevering, maar dan met Bert de Wolf. Natuurlijk van hartelijk aanbevolen. Ik wil je nog graag even wijzen op onze website, heel simpel, delateavond.nl. Altijd nuttig en betrouwbaar. Ik wens je een heel rustige nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi! Well, how do, young Willie McBride? Do you mind if I sit here down by your graveside? And rest for a while, neath the warm summer sun. I've been walking all day, and I'm nearly done. I see by your gravestone you were only 19 when you joined the Great Fallen in 1916. I hope you died well, and I hope you died clean. Our young Willie McBride, was it slow and obscene? Did they beat the drum slowly? Did they play the fife slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest? Did you leave her a wife or a sweetheart behind? In some faithful heart is your memory enshrined. Although you died back in 1916, in that faithful heart are you forever 19? Or are you a stranger without even a name, enclosed in forever behind a glass pane? In an old photograph, torn, battered and stained, and faded to yellow in a brown leather frame. Did they beat the drum slowly? Did they play the fife slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest? The sun now it shines o'er the green fields of France. There's a warm summer's breeze that makes the red poppies dance. And look how the sun shines from under the clouds. There's no gas and no barbed wire, there's no gun firing now. But here in this graveyard, it's still no man's land. Are the countless white crosses stand mute in the sand? To man's blind indifference, to his fellow man, to a whole generation that were butchered and damned. Did they beat the drum slowly? Did they play the fife slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last postum chorus? Did the pipes play the flowers of the fall? McBride, I can't help but wonder why. To those that lie here now, why did they die? And did they believe when they answered the call? Did they really believe that this war would end wars? For the sorrow, the suffering, the glory, the shame, the killing and dying were all done in vain. For young Willie McBride, it all happened again, and again, and again, and again, and again. Did they beat the drum slowly? Did they play the fife slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest? Did they beat the drum slowly? Did they play the fife slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? And did the band play the last post and chorus?